zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci. Minęła trzecia. Dzika karta. Na skraju nocy i dnia witają się z Państwem Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk. kierownictwo, które tak właściwie przewraca do góry nogami wszystko to, co udało im się nagrać na przestrzeni 3 lat. The Cat 2016-2019 i These New Puritans, których miałem okazję oglądać rok temu na Halfwayu w białostockim amfiteatrze. No a to, co pięknie wybrzmiało przed chwilą, to utwór w wersji Orchestral Mirror, utwór drugi z albumu podzielonego na aż 4 części. Wszystkie polecam bez wyjątku. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. A w tle już dźwięki, które niełatwo będzie rozpoznać. Dla podpowiedzi zdradzę, że nie, to nie będzie głos Dave'a Gahana. Proszę zgadywać. Takie przesyłki mailowe lubię najbardziej i taką też dostałem od samego Roberta. Robert Jerzewski jako Iżol A Part of Ourselves. Polecam cały album Control. Nie wiem, czy komuś z Państwa udało się rozwikłać zagadkę, ale mówiłem, że to nie będzie proste. Przedwiosenne serdeczności śle Nikifor spod Pieklisk, a my udajemy się do Edynburga. Chris i Mikey, mężczyźni, którzy z Księżycem mają nieco więcej wspólnego niż nam się wydaje. Man of Moon i ich najnowszy singiel Rust. No a skoro mamy Dzień Kobiet, wszystkiego dobrego, na mroczną wycieczkę po Toronto zabierze nas sama Michelle. Killing myself slow, not with drugs or alcohol. Not from smoking cigarettes, not from unprotected sex. Thoughts to come from the inside, I try to hide. Try to keep them under control, but it's a daily chore to kill the poison, poison in my mind, kills from the inside. Poison, poison in my mind is the worst kind. I might point the finger, but I'm definitely my worst enemy. Not a man with a gun, not a passing stranger is the real danger. Got few reasons to complain, but the fight is still the same. So much beauty in the world, why can't I just keep it simple and kill the poison, poison in my mind, kills from the inside. Poison in my mind, poison, poison in my mind, that is the worst kind. Poison in my mind. sit alone, and there's some silent grieving. I thought I saw you through. I know I'm rather quiet whenever you're around. I choke on all my words, I hardly make a sound. I know I must seem silly just staring at my feet. Some dim and dusty corner where I'm swaying to the beat. And I know it's kind of crazy the way you make me feel. Turning shades of gray to color, you make the common so surreal. And yeah, I know you barely know me. There's no way that you could tell that you were summoned from my dreams. Your wish called down well. And I know that you may doubt me when I say that you're the one that I've been waiting all my life for. Now it's only just begun. But I know you might not want me in all the ways that I'm wanting. So I tried to shut such thoughts out, and I pray this isn't true. Because I know that in your absence, the hole that would remain would swallow me up completely. How could you make me feel such pain? Now I know I seem dramatic, but you really no idea how bleak it would be without you, or how dark the night would seem. Yeah, I know there's nothing colder than somewhere without your fire. And without the breath you bring me, I would hastily expire. And yet the hearth I thought your heart was, I mustn't on it want the pen. And the air that I've been breathing, I shouldn't think I'll never expand. Cause I know the song I'm singing, it don't mean a goddamn thing. For if you love me, then you love me, and if you don't, you don't. Mark Kozalek z wyjątkowej muzycznej kompilacji You Be My Heart, albumu, który został wydany tak właściwie po to, by wspierać zdolną młodzież, by wspierać odkrywanie kreatywności, by doskonalić umiejętność wyrażania siebie, pisania, przelewania swoich uczuć z myśli na słowa. 16 utworów z tego albumu napisał nie Mark, ale jeden z wolontariuszy, Devon Reed, który później przekazał po jednym z tekstów każdemu z 16 wykonawców uczestniczących właśnie w tym projekcie, między innymi Markowi Kozelkowi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 8 dzień marca. Do wakacji jeszcze sporo czasu, ale jeżeli nie mają Państwo planów na 30 czerwca, warto sobie zapisać w kalendarzu tę datę. Z bardzo jednego istotnego powodu. Czerwca na festiwalu Sound Edit Bauhaus pojawił się w Warszawie. Myślę, że warto te daty zapamiętać. Daniel Ash, David J., Kevin Haskins oraz Peter Murphy. Wszystko na to wskazuje, że zobaczymy ich właśnie w takim składzie. Daniel Norgren, człowiek, który wcale nie potrzebuje wielkiego i nowoczesnego studia. Wystarczą 4 domowe kąty, domowe instrumenty i urządzenie zwane 4-kanałowym kasetowym Porta Studio. A to utwór, który z wiosną kojarzy mi się najbardziej. Thank you. utwór, który przypomina mi o wiośnie roku 2007, a historia wiąże się z moimi autorskimi audycjami prowadzonymi w nieistniejącym już radiu regionalnym. No i pewną sytuację. Zostałem podczas prowadzenia audycji zamknięty w siedzibie radia przez pana ochroniarza. No ale na szczęście do akcji wkroczyła moja mama, także zostałem uwolniony, ale album Blondie Redhead 23 chyba już na zawsze będzie kojarzył mi się właśnie z wiosną sprzed 13 lat. Chyba rzeczywiście śpiewanie o równoległych wszechświatach nie jest im obce. Louis Navarro i Joel Nino i Junio. Duet Twin Tribe z Teksasu. Zastanawiam się, na ile zainspirowali się nazwą singla Frankie Goes to Hollywood z roku 1984, że właśnie nazywają się tak, jak się nazywają. Twin Tribes. No a skoro mamy Dzień Kobiet... Thank you. Zastanawiałem się, co mogłoby być dobrą klamrą naszego dzisiejszego przedwiosennego spotkania. Gdyby żył, 12 dni temu obchodziłby swoje 65. urodziny. Być może spogląda na nas z innego świata. Living in another world. Na zakończenie dzisiejszej dzikiej karty. A my już dziękujemy. Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Dobranoc. When I see Autopromocja. Konkurs wokalny na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku. Koncert finałowy w Trójce to jego ważny element. W zeszłym roku odbył się on 19 października. Wystąpiła 11 wspaniałych młodych artystów. Czy pan jest sam, czy panów dwóch? Otwieram drzwi na oścież. Pamiętajmy o Osieckiej. Retransmisji będzie można posłuchać na antenie Trójki w Dzień Kobiet i niemal dokładnie w rocznicę śmierci poetki, czyli dziś. Do usłyszenia o 19:05. Magda Smalara. Autopromocja.